A legilor justiției, PSD și ALDE au opinii diferite pe această temă. Domnul președinte nu se poate implica în activitatea parlamentară. Va trebui să acceptăm ideea unui ministru independent politic, un tehnocrat. Și Partidul Mișcarea Populară vrea să inițieze o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ministrul Justiției cere revocarea Procurorului General al României într-un raport în care sunt menționate, între altele, numeroase dosare nesoluționate de parchetul general până la termenul de prescripție a faptelor. Tudorel Toader susține că prin fapte care sunt, citez, de netolerat într-un stat de drept, Augustin Lazăr a deturnat activitatea Ministerului Public de la rolul său constituțional. Declanșez procedura de revocare din funcție a Procurorului General al României, domnul Augustin Lazăr. La capătul unei scurte declarații de presă de 60 de minute, întinsă pe 5 capitole și 63 de pagini, Tudorel Toader l-a acuzat pe Augustin Lazăr, printre altele, că a încercat să împiedice evaluarea șefei DNA, Laura Codruța Kövesi, de teamă că se va ajunge și la el. Sunt enumerate foarte multe situații în care procurorul general cu siguranță a luat act de abateri în activitatea DNA-ului, dar nu a luat nicio măsură. În sarcina procurorului general a fost pus și faptul că în 2017 DNA a încercat să ancheteze emiterea ordonanței 13, până când ancheta a fost blocată de Curtea Constituțională. Tudorel Toader a mai descoperit că numirea lui Augustin Lazăr în fruntea Ministerului Public în 2016 s-ar fi făcut fără ca la dosar să existe calificativul de la ultima evaluare acestuia. Procurorului general îi se impută 3 conflicte de natură constituțională. Nici faptul că Augustin Lazăr a vorbit cândva despre culpați de rang înalt nu i-a plăcut ministrului justiției, care le acuză că nu respectă prezumția de nevinovăție. Am reținut discursuri publice cu caracter eminamente politic. Acuzații fără precedent formulate de procurorul general la adresa autorităților statului. Procurorul general Augustin Lazăr a reacționat la declanșarea procedurii de revocare a sa, spunând că raportul de evaluare întocmit de ministrul Tudorel Toader este răspunsul pe care executivul înțelege să-l dea Comisiei de la Veneția. Vizibil emoționat, procurorul general a anunțat că va răspunde punctual criticilor aduse de Tudorel Toader în zilele următoare, pe care le-a numit ziceri penibile și exagerări vizibile și interesate. Raportul de evaluare a activității manageriale desfășurate de către Procurorul General de la PICCJ este răspunsul pe care executivul, prin vocea Ministrului Justiției, înțelege să-l dea Comisiei de la Veneția. În calitate de conducător al Ministerului Public, am nu numai dreptul, dar și obligația de a vorbi în apărarea ordinii de drept. Augustin Lazăr subliniază că evaluarea Ministrului Justiției este un demers de natură a destabiliza Ministerul Public. În condițiile în care atât controlul inspecției judiciare, cât și evaluarea Consiliului Superior al Magistraturii sunt pozitive, concluziile la care a ajuns Ministrul Justiției, inițiate și formulate fără o bază factuală sigură, solidă, reprezintă un demers de natură a destabiliza Ministerul Public. Aveți încredere în procurori, a fost mesajul pe care l-a mai transmis Procurorul General. La final, doresc să le transmit cetățenilor României să aibă încredere în procurori și să îi asigur că vom rămâne fideli spiritului Constituției. Constituția nu este numai a cuiva care pretinde că o știe foarte bine și toți ceilalți o încalcă. Constituția este a noastră, a tuturor. Vă rog să-mi scuzați starea emoțională, dar nu mi-e indiferent. Mă simt într-un moment special, nu numai al carierei mele, ci într-un moment special al României. Odată lansată procedura de revocare, Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să dea un aviz, aviz care este doar consultativ, iar după decizia Curții Constituționale în cazul revocării șefei DNA Laura Codruța Chioveși, președintele României nu mai poate decât să verifice, așa cum face un notar, dacă ministrul Justiției a respectat procedura, dar nu poate respinge pe fund cererea de revocare. Vă reamintesc, Comisia de la Veneția a criticat modificarea legilor justiției care acordă prerogative uriașe ministrului Justiției în ceea ce privește cariera procurorilor șefi. Aproape 100 de persoane au protestat aseară în Piața Victoriei din capitală după ce ministrul Justiției a anunțat că declanșează procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazăr. Manifestanții au cerut demisia lui Tudorel Toader. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Consultări ieri la Palatul Cotroceni între președinte și partidele parlamentare pentru un consens legat de justiție, reforma, legile și codurile din acest domeniu. Șeful statului a insistat că vrea să fie mediator, nu să încheie vreun pact. Delegația PSD, condusă de Liviu Dragnea, a fost prima care a discutat cu Klaus Iohannis. Socialdemocrații au prezentat acestuia și o listă cu 10 principii. Garantarea independenței judecătorilor din partea mediului politic, dar și față de orice alte forme de presiune din partea parchetelor sau din partea serviciilor de informații. Garantarea independenței procurorilor în instrumentarea cauzelor, în acord cu respectarea principiului constituțional al subordonării ierarhice. Răspunderea magistraților pentru rea credință sau gravă neglijență, lustrația magistraților care au fost colaboratori ai serviciilor de informații și au pus în aplicare protocoale secrete prin încălcarea Constituției și a legilor în vigoare. Garantarea independenței sistemului judiciar față de orice mixtiune a serviciilor de informații. Cât despre criticile aduse de experții europeni modificărilor din justiție, șeful PSD spune că acestea vor fi toate auzite, nu toate respectate însă. Vom ține cont de toate recomandările, numai că în toate recomandările Comisiei de la Veneția, oriunde, în momentul în care ele trebuie să fie transpuse sau să se transpună într-o legislație, unele recomandări pot fi transpuse în legislație, altele nu. Printre recomandări se regăsește și regândirea sau redefinirea secției speciale pentru magistrați. PSD-ul nu va susține desființarea acestei secții, care este una din recomandările Comisiei de la Veneția. Dacă PSD nu vrea să reia dezbaterea legilor justiției și a codurilor penale, președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a spus că preferă ca partidele parlamentare să încerce să se pună de acord asupra lor. Șeful Senatului își dorește pentru moment un ministru al justiției fără culoare politică. Va trebui să acceptăm ideea unui ministru independent politic, un tehnocrat de prestigiu care să asigure conducerea Ministerului Justiției, astfel încât să scoatem justiția de sub orice formă de ingerință politică și nu în ultimul rând acceptarea din partea tuturor a necesității unei colaborări corecte și oneste cu instituțiile europene, fie că vorbim de Comisia Europeană, fie că vorbim de Comisia de la Veneția, astfel încât să dăm asigurări și opiniei publice din România, dar și partenerilor noștri străini, că lucrurile pot fi gestionate în mod corect. Din opoziție, liderul PNL Ludovic Orban se pronunță pentru reluarea procedurilor parlamentare legate de legile justiției. De 2 ani de zile, obsesia lui Dragnea de a scăpa de bușcărie și obsesia ultrașilor din PSD și ALDE de a controla justiția și de a opri lupta anticorupție a făcut un rău imens României. Este momentul ca partidele care compun majoritatea parlamentară să abandoneze susținerea proiectului lui Dragnea, care este împotriva interesului general al României. UDMR se dezice de aceste modificări pe care le sprijinise la vot de-a lungul timpului. Kelemen Hunor cere coaliției de la putere să-și asume răspunderea. Din punctul nostru de vedere, procedura parlamentară este prin care trebuie făcute aceste modificări, indiferent despre care lege vorbim, dar dacă cineva dorește, în primul rând coaliția de guvernare dorește să facă repede, atunci se poate și prin asumarea răspunderii în fața Parlamentului. Asta înseamnă că se pot face amendamente în Parlament și se poate depune o moțiune de cenzură. Ordonanța de urgență nu este soluția corectă. La rândul lor, cei de la USR propun ca legile justiției să fie reparate printr-un nou proiect de lege care să cuprindă recomandările specialiștilor europene, spune Dan Barna, liderul formațiunii. Am transmis președintelui că astăzi USR a depus un proiect de lege pentru introducerea în legislație a recomandărilor Comisiei de la Veneția și chiar înainte să venim la această întâlnire am depus la Camera Deputaților această inițiativă și poate să fie unul dintre instrumentele alături de dezbaterea pe ordonanță prin care aceste recomandări pot deveni realitate. Iar Partidul Mișcarea Populară intenționează să inițieze o moțiune de cenzură împotriva guvernului, considerând că actuala putere s-a compromis definitiv, a declarat președintele formațiunii Eugen Tomac, cel care a condus delegația partidului la consultările cu Klaus Iohannis pe tema justiției. Salariile bugetarilor se vor mări și la anul pentru că economia crește, garantează Călin Popescu-Tăriceanu. Liderul ALDE pune scenariul înghețării veniturilor bugetarilor, ajuns oficial la Bruxelles, pe seama vreunei neglijențe a unor funcționari de la finanțe. În plus, calculează fostul prim-ministru, bugetul ar avea loc berechet de creșterea salariilor, câtă vreme România cheltuiește cu angajații de la stat mult mai puțin decât țările occidentale. Iată declarația făcută la Digi24 de Călin Popescu-Tăriceanu. Salariile și pensiile vor crește în continuare. Cât va crește? Nu am luat încă o decizie în acest sens. Trebuie să păstrăm în cadrul bugetului un anumit raport între cheltuielile cu salariile, care vreau să subliniez un lucru. În România, ca pondere în buget, reprezintă mai puțin decât reprezintă în țările occidentale și cheltuielile pentru investiții. Am verificat la Europa FM dacă este sau nu așa cum spune președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Anca Simina. Verificat de Europa FM. O treime din cheltuielile publice se duc în România pe salarii. Dacă ne uităm în urmă la cât luăm din taxe și impozite și cât dăm pe salarii la stat, suntem exact în punctul în care ne aflam în 2007-2008, când domnul Tăriceanu conducea guvernul, iar economia duduia fără să prevadă criza. Iar dacă în locul guvernului ar fi astăzi o familie, ar însemna că are nevoie lună de lună de câte un mic împrumut ca să țină pasul cu cheltuielile și că își plătește bona cu 10% din tot ce poate aduna. Stăm totuși bine, ne asigură domnul Tăriceanu, față de vecinii de vis-a-vis. Baza de date AMECO a Comisiei Europene ne duce însă la o altă concluzie. 9,7%, cât au fost anul trecut cheltuielile cu salariile față de produsul intern brut, înseamnă foarte mult. 10 din cele 28 de state europene au stat mult mai bine, iar 6 sunt țări occidentale. Olandezii, britanicii, germanii, italienii și chiar bulgarii au fost mult mai atenți cu cât dau pe salarii la stat. Irlanda și Germania, de pildă, au reușit să susțină aceste cheltuieli cu numai 7% din PIB. În estimările trimise de guvern Comisiei Europene, anul acesta salariile de la stat vor depăși în România 10% din PIB. Am fi astfel pe picior de egalitate cu Austria și Spania, cu alte 10 state care ne iau înainte la precauțiile în această privință. Spre deosebire de România, care se bazează pe taxe și impozite limitate la un sfert din PIB, Spania merge însă cu estimările până la o treime din PIB, iar în Austria veniturile fiscale din care se plătesc aceste salarii ar urma să depășească 40%. Cât despre Est și Vest, 7 dintre țările în care se cheltuiește procentual mai puțin cu salariile bugetarilor decât în România, sunt anul acesta state occidentale. Putem trage astfel concluzia că afirmația domnului Călin Popescu-Tăriceanu, cum că salariile bugetarilor ne costă procentual mai puțin decât se întâmplă în țările occidentale, este falsă. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana, îți mulțumim pentru jurnal Meteo. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează Meteo la Europa FM. Zonele de munte din 20 de județe se află până diseară la 18 sub avertizare cod galben de nisori și viscol. În zona Carpaților meridional și oriental va continua să ningă slab, iar vântul va avea intensificări, mai ales la peste 1500 de metri altitudine. Vor fi rafale de 70-80 de kilometri pe oră, viscolind nisoarea. Vremea va fi mai rece astăzi decât ar fi normal în această perioadă. Va ploua în jumătatea de nord la țării și în zonele de deal, iar la munte va ninge. Vântul bate cu putere în toate regiunile cu viteze de 50-60 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 15 grade. În capitală, în norări trecătoare, bate vântul 40-45 de km pe oră, iar maxima nu trece de 14 grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7 și 13 minute. Luca ne aduce știrile din sport. Bună dimineața! Bună dimineața, Paris Saint-Germain a evitat în ultimul moment o înfrângere pe teren propriu cu Napoli, ce ar fi putut fi fatală în grupa C a Ligii Campionilor. S-a încheiat 2-2 după ce Di Maria a egalat în al treilea minut de prelungire cu un șut spectaculos de la marginea careului. Napoli a condus de două ori pe Parc des Princes, a fost 1-0 la pauză, marcator Insigne, gazdele au egalat prin autogolul lui Mario Rui, iar Mertens a făcut 2-1 în minutul 77. Între timp, Liverpool a trecut cu 4-0 de Steaua Roșie Belgrad și conduce în clasament cu 6 puncte, Napoli are 5, PSG 4 și sârbii 1 punct din remiza cu italienii din prima etapă. Urmează returul întâlnirilor de aseară. Revenind la etapa a treia, marea surpriză, cel puțin ca proporții, a fost victoria Borussiei Dortmund 4-0 cu Atletico Madrid. A fost cea mai drastică înfrângere suferită de echipa lui Simeone în ultimii 9 ani în cupele europene. Deținătoarea trofeului Europa League nu este însă amenințată în grupa A, fiindcă are 5 puncte peste FC Bruges și AS Monaco, echipe ce au obținut primul punct după ce au remizat 1-1. Fără Messi, FC Barcelona a trecut cu 2-0 de Inter Milano, care își păstrează însă un avans la fel de confortabil ca Atletico Madrid, pentru că PSV Eindhoven și Tottenham au terminat la egalitate 2-2. Olandezii au deschis scorul, londonezii au răsturnat rezultatul și au fost egalați spre final când jucau în 10 după ce portarul Loris a fost eliminat. În fine, FC Porto a câștigat cu 3-1 pe terenul lui Lokomotiv Moscova, iar Galatasaray și Schalke au făcut 0-0 la Istanbul, în cea mai neatractivă